Ach, te lata 90. Jakże ważne były dla całej kultury, nie tylko dla muzyki, filmu i sztuki, nie tylko dla muzyki tej gitarowej, bo często o tym powtarzamy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w przypadku grania muzyki z Seattle na przykład, no ale też tej muzyki radiowej, piosenkowej, ale teraz ubrałem to w słowa. On a Day Like Today, rok 1998, Brian Adams i jego koleżanka Melanie C zespołu Spice Girls wylansowali taki przebój, który gdzieś myślę, że został przez te wszystkie lata zapomniany, a mnie się ostatnio przypomniało o tej piosence już drugi raz w ciągu 2 tygodni na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Trójka Budzi. Teraz mamy 14 minut do godziny 6. Pan Krzysztof prostuje, że on sobie tak, nie to, że teraz leci gdzieś tym samolotem, ale co to by było bez mechaników lotniczych, prawda? Latanie troszeczkę bardziej niebezpieczne. O, to pozdrawiamy wszystkich tych, którzy, no mówiąc potocznie i prostym językiem, naprawiają samoloty. Dziękuję serdecznie za te wszystkie informacje. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Fajnie, że radio gra, fajnie, że państwo spędzają z radiem poranek, to nas bardzo cieszy. A propos kanadyjskich wokalistów i wokalistek, no to muszę państwu powiedzieć w tajemnicy, no, że w tej artystce to byłem kiedyś bardzo mocno zakochany. Shit on the radio. Well, I hate to say, but pop ain't going solo. You like me till you heard my shit on the radio. But now I'm just dancing for you, oh no. You like me till you see me on your TV. Well, if you're so low below, then why you watching? You say good things come to those who wait. I've been waiting a long time for it. I remember the Well, I never seen change without a fire. But from your mouth, I seen a lot of burning. But underneath, I think it's a lot of yearning. Your face, the colors change from green to yellow. To the point where you can't even say hello. You tell me you'd kill me if I ever snob you out. Like that's what you expect from me, like that's what I'm about. I remember the days when I was so eager to satisfy you. Stop, I'm gonna try. Pan Arkadiusz z Elbląga, nasz stały słuchacz, a jednocześnie wielki fan Nelly Furtado, napisał: wiosna chyba idzie, bo obudziłem się przed szóstą. No, a propos tej wiosny, to wszyscy byśmy chcieli, państwo o tym piszą, no ale chyba jeszcze chwilę musimy poczekać. No ale nie o pogodzie teraz, o pogodzie na pewno o szóstej w pierwszym serwisie informacyjnym. My jeszcze o Nelly Furtado. Tak, byłem w niej zakochany, szczególnie w pierwszej płycie. You're beautiful, that's for sure. Never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, 23 lata temu ukazała się debiutancka płyta Nelly Furtado. No potem muzyczna droga Nelly Furtado różnie się ułożyła, ale zawsze miło wracać. I'm Like a Bird. Dziś na prawie ostatnie słowo w naszej audycji Trójka Budzi, wydanie czwartkowe. 5 minut do godziny 6. Dziękuję Halinie Leszczyńskiej za realizację programu. Państwu oczywiście za wzorową poranną obecność o 6:00 serwis informacyjny, a potem pora na Trójkę. My usłyszymy się w piątkową noc od 2:00 do 4:00 w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Miłego dnia, mówił Michał Grabek-Grabkowski.